Fabulae faciles ad ricci scriptae et ad davo circulo lectae. Capitula octogesimum et primum usque ad fine, id est ad capitulum quintesimum. Ulixes. Orbem Troia a Graecis decem annos obsessam esse satis constat. De hoc enim bello Homeros maximus poetarum Graecorum Iliadem opus notissimum scripsit. Troia tandem per insidias capta Graeci longo bello fessi domum redire matura verunt. Omnibus rebus igitur ad profectionem paratis, naves deduxerunt, et tempestatem idoneam nacti, magno cum gaudio solverunt. Erat inter primos Graecorum Ulixes quidam, vir summae virtutis ac prudentiae, quem dicunt non nulli dorum istum excogitasse, quo Troiam captam esse constat. Ec regnum insulae Ithacae obtenuerat, et Paulo antequam cum reliquis Graecis ad bellum profectus est, puellam formosissima, nomine Penelopein, in matrimonium duxerat. Nunc igitur, cum iam decem annos quasi in exilio consumpsisset, magna cupiditate patriae et uxores videndae ardebat.